tormenta mentis tue fugiant ac corde et calicem sumendo vivat gloria iudite et belli fat extincta amor per te vivat in pace. Utebo, fermida, Et culpa scolle Thank you. centurio, pallet incerta lux, patet ingressus, neminem video, sed heru, heu, qui cerno, fusus cundi que sanguis, heu, quam horrendum visu, truncus domine mei, jacet et anguis. Milites, huc venite, surgite o servi, excubie non dormite, omnes perditi sumus, Betulia missa, et Holoferne extincto. Aceco regno squallido, furoni socie barbari, furie, furie, furie, venite a nos. Armata pace d'ambibus, aceco regno squallido, da lute, eui surgit aboris, floribus incta suis, rossi d'aurora. En venit, tandem venit, eam longe prospicio, adeam corramus. Venit, Iudita venit, et Iudita triumphans. Eia virgine sior, festinate cum gloria, insperata victoria, et pietates in situ, cum salterio sonante, applaudite, Iudite, triumphanti.